Sky kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce decyzja gdańskiego sądu w sprawie aresztu dla kierowcy tira podejrzanego o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy. W koalicji nie ma sporów w sprawie przywrócenia rządów prawa, mówi na Igrzyskach Wolności minister sprawiedliwości. Ruszają bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19, lekarze zachęcają też do szczepień na grypę. Gdański sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy ciężarówki, który spowodował karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Wniosek o areszt na 3 miesiące złożyła prokuratura. W karambolu zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. 37-letni mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Natomiast jeżeli chodzi o skalę tej katastrofy, to chcę powiedzieć, że w katastrofie uczestniczyło 21 pojazdów, w tym 3 ciężarowe. Tymi pojazdami łącznie poruszało się 56 osób. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem działania środków psychoaktywnych. Jak informują śledczy, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Potwierdza to obrona. Adwokat Marek Wasilewski mówi, że jego klient jest w złym stanie psychicznym, a wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku potrwa. W tym wypadku uległo uszkodzeniu, wiele samochodów, zginęły osoby, także na pewno nie jest to kwestia tygodnia czy dwóch. To jest bardzo duże śledztwo, wielowątkowe i na pewno będzie długo trwało. Kierowca staranował tirem samochody stojące w korku w piątek przed północą. W koalicji rządzącej nie ma większych sporów co do przywrócenia praworządności, mówi w Łodzi minister sprawiedliwości. Na Igrzyskach Wolności Adam Bodnar podkreślał, że trwają przygotowania do wprowadzenia zmian, ale nastąpią one prawdopodobnie dopiero po wyborach prezydenckich. Debatę, która trwa cały czas, traktuję w taki sposób, że w pewnym sensie się przygotowujemy i tak na ten moment, kiedy możliwe będzie dokończenie zmian legislacyjnych dzięki współpracy prezydenta Rzeczypospolitej i że nie powiem, że do tego czasu będziemy w zawieszeniu, ale że do tego czasu myślę, że wypracujemy idealne rozwiązania. A według Adama Bodnara wewnątrz koalicji pojawiają się spory co do metod i sposobów przeprowadzania zmian, jednak cel pozostaje niezmienny. W łonie koalicji rządzącej nie ma większych sporów, że ten proces musi być dalej prowadzony i myślę, że jest bardzo duże wsparcie dla różnych zmian i praktycznych, i legislacyjnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, czy też postrzegania aktualnej rzeczywistości. A minister sprawiedliwości mówił, że z jednej strony to proces odzyskiwania zaufania do państwa, z drugiej rozliczeń za nadużycia zarówno finansowe, jak i władzy w ostatnich latach. Komisja Europejska ma nadzieję, że Mołdawia utrzyma prozachodni kurs. Mołdawianie wybierają dziś prezydenta i głosują w referendum w sprawie wpisania do konstytucji integracji europejskiej. Rzecznik komisji Peter Stano mówi, że przed obywatelami Mołdawii stoi kluczowy wybór. Czy chcą oni podążać ścieżką ku europejskiej przyszłości, czy też Rosji uda się narzucić im neoimperialne decyzje i podporządkować Mołdawię, bo tego chce Rosja, a taki jest jej cel. Próbuje destabilizować sytuację, by podporządkować ten kraj swojej neoimperialnej strefie wpływów. Tydzień przed wyborami i referendum w Mołdawii Unia nałożyła sankcje na 5 osób i 1 organizację za destabilizowanie sytuacji w kraju na zlecenie Kremla. W tym tygodniu ruszą bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Do Polski dotarła już pierwsza partia aktualnych szczepionek. Lekarze zachęcają też do szczepień przeciwko grypie, bo rozpoczął się już sezon infekcyjny. Szczepić powinni się przede wszystkim ci, którzy mają kontakt z wieloma osobami, a także seniorzy, bo z wiekiem spada nasza odporność. Po 65 roku życia spada nasza zdolność radzenia sobie z zakażeniami wirusowymi. Jest to fizjologia. Starzeje nam się grasica, która pomaga w budowaniu naszej immunologii. W związku z tym ta odporność nasza słabnie, szczególnie na zakażenia wirusowe, więc na pewno seniorzy. Na pewno osoby, które mają kontakt z wieloma osobami, czyli nauczyciele, przedszkolanki, osoby pracujące w transporcie publicznym, pracownicy sklepów. Mówi podlaska konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Lekarze zalecają też seniorom bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi. W tym przypadku skierowania wystawia Centrum E-Zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A w studiu cały czas Krzysztof Łoniewski i Norbert Michalak. To przypomnijmy o tych najważniejszych wiadomościach. Zaczynamy sportowych. Od wydarzeń na żywo. Liverpool gra z Chelsea. To hit w Premier League piłkarskiej i najlepszej lidze na świecie. I The Reds prowadzą 1-0 od minuty 29. Mo Salah zdobył tego gola. Wcześniej Manchester City 2-1 pokonał na wyjeździe Wolves. Zwycięskiego gola The Citizens strzelili w 95. minucie. W piłkarskiej Ekstraklasie też najlepszej lidze na świecie. Oczywiście. Górnik Zabrze pokonał Stal Mielec 3-1 w meczu 12 kolejki. W innym spotkaniu GKS Katowice zremisował bezbramkowo ze Śląskiem Wrocław. No a trwa mecz Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin. 40 minuta, bezbramkowy remis. Wszystkim kibicom talentu Roberta Lewandowskiego, ale i Wojciecha Szczęsnego przypominamy, że Barcelona dzisiaj gra z Sewillą od 21. Barcelona gra u siebie. Wojciech Szczęsny zasiądzie na ławce rezerwowych. W Bundeslidze ekipa Kamila Grabary i Kuby Kamińskiego Wolfsburg prowadzi z Werderem Brema 1-0. No a dziś o 20:45 we włoskiej Serie A, to ja jako fan włoskiej piłki, no to przypominam, AS Roma Inter 20:45, no hit tej kolejki. Absolutnie tak. W siatkarskiej plus Lidze Panów Trefel Gdańsk przegrał ze Stalą Dysa 1-3. O 20:30 spotkanie Norwida Częstochowa z Barkomem Karzany Lwów. W Tauron Lidze Pań trwa spotkanie Chemika Police z BKS-em Bielsko-Biała. Pierwszy set wysoko do 15 wygrały dziewczyny z Bielska Białej. W drugim 7-5 prowadzenie dziewczyn z Podszczyciny. Zaimponowałeś mi tymi wynikami, to ja jeszcze o koszykówce. Proszę bardzo. Nie chcę być gorszy. Zastal, Zielona Góra, Legia Warszawa. Legia wygrała 94-84. Arka Gdynia pokonała King Szczecin 83-79. To trzecia kolejka Orlen Basket Ligi. 11 minut po godzinie 18. Tu trójka i trzecia strona medalu. Zaraz wsiądziemy na motocykl żużlowy, potem zagramy, a potem się tu zaroi od młodych siatkarek. Będzie aj. Interesująco. Podobno Bóg wie o nas wszystko. Podobno policzył wszystkie włosy nam na głowach. I tak do głowy dziś mi przyszło, że chyba na mojej to się uczy odejmować. Patrzę na poduszkę rano i co dzień widzę, jak ubywa mnie po troszku. Uno, due, tre, quattro. Tak sobie siedzę i liczę po włosku. Wolałbym hiszpańskie geny, włosy Artety albo Pujola. A może mam hiszpańskie geny i włosy Iniesty, a czeka mnie Guardiola. Dlatego Olga cię przepraszam, wiem, że kłótnie ze mną to czasem bywa horror. No ale gdybyś tak łysiała, też byś dzieliła każdy włos na czworo. Więc robię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, Kampos. Po nim włosy nie wypadną, nie wiem jak to, ale obiecać warto. Kam włos, pod co jeżyk, jak możesz mieć afro? Kam włos, szkoda, że nie dożył tego Samson. Zrobię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, kam włos. Po nim włosy nie wypadną, nie wiem jak to, ale obiecać warto. Będą mocne i gęste, po tym szamponie ułożone idealnie. Może go nazwę tata w ministerstwie, bo czego byś nie zrobił, bo z głowy ci nie spadnie. W pogawędki jestem kiepski, więc jak już będę znany w przemyśle włosowym, to może otworzę salon fryzjerski i będę w nim zatrudniał wyłącznie niemowy. Lecz głowy nie dam za to, biznes na włosach, co ty nie ma łatwo. Nie zaufam włosom, co by się nie działo, widzę na skroniach, co zrobić mnie na szaro. Więc robię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, kam włos. Po nim włosy nie wypadną, nie wiem jak to, ale obiecać warto. Kam włos, pod co jeżyk, jak możesz mieć afro? Kam włos, szkoda, że nie dożył tego Samson. Wiktor Przyjemski był bezdyskusyjnie najlepszym juniorem sezonu. Wychowanek Polonii Bydgoszcz swoją dobrą jazdą przyczynił się do wywalczenia drużynowego Mistrzostwa Polski przez Orlen Oil Motor Lublin. Największym jednak sukcesem 19-latka było wywalczenie tytułu Młodzieżowego Mistrza Świata. Z młodym żużlowcem, któremu wróżą wielką karierę, rozmawiał pachnący metanolem Adam Malecki. Wiktor, wielkie gratulacje przede wszystkim. Szybko się dzieje wszystko w twoim młodym wieku, prawda? Nie za szybko, jak dla ciebie? No faktycznie, troszkę szybko, ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Oczywiście jeszcze jest dużo do poprawy, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Powiedz, jakbyś tak pomyślał w zeszłym roku, że będziesz miał tak fajny debiut w PGE Ekstralidze, że zostaniesz mistrzem świata, to no tak zakładałeś sobie, że tak wszystko się właśnie wydarzy? To było w sferze marzeń tylko. Nie, wydaje mi się, żebym brał te wyniki w ciemno. Obydwa zresztą, mistrzostwo świata juniorów i ten mój debiutancki sezon PGE Ekstralidze, mistrz świata, bardzo się cieszę. Włożyłem w to ogrom pracy. 13 średnia w Ekstralidze, oczywiście mogła być lepsza, ostatnim meczem troszkę zepsułem, ale 2-0 chyba została z tego, co pamiętam, więc naprawdę fajnie. Sam siebie troszkę też zaskoczyłem. Kiedy przychodziłeś do Motoru Lublin, to niektórzy mówili, że no pchasz się w takie miejsce, gdzie trudno będzie jeździć, ale teraz pokazuje, że to był dobry wybór, prawda? No tak, było 8 meczy, gdzie miałem właśnie okazję wystartować ten czwarty, czy też nawet piąty raz. Lublin był dobrym kierunkiem dla mnie, się dobrze tam czuję i fajnie, że zostanę na przyszły rok. Co znaczy być mistrzem świata juniorów? Taka radość samego siebie, że faktycznie można takie też spełnienia marzeń, bo pamiętam, jak startowałem 3 lata temu, pierwszy raz w cyklu SGP2, który nie był zbyt dla mnie udany. No a w tym sezonie zupełnie inaczej to wyglądało. Pierwszą rundę w zasadzie wygrałem. Faktycznie do półfinału było w obydwu rundach ciężko wejść w Molili i w Rydze, ale w Toruniu udało się zrobić mistrza świata, więc na pewno się cieszę. Zrobiłem też mega postęp psychiczny i... Pracujesz z psychologiem? Ktoś ci pomaga pod tym względem? Tak, pracuję, może nie jakoś dużo, bo staram też samego siebie zrozumieć troszkę, ale faktycznie w wielu rzeczach mi pomógł. Przeszedłeś karierę właściwie od początku, od mini żużla, czyli taki krok po kroku, systematycznie, więc jak to się zaczęło w twoim przypadku? Oj, bardzo dawno temu. Ale kto cię tym zaraził? Mój menadżer, Marek Ziembicki, sąsiad, wujek, więc byłem bardzo malutki, 7 lat miałem i mnie wciągnął w ten żużel, gdzieś dużo za Tomkiem Golobem jeździł. I tak jakoś się zaczęło, trafiłem na pierwszy trening do trenera Jacka Woźniaka, się w zasadzie od początku tym zaraziłem. Gdzieś moja motoryzacja w mojej rodzinie była oczywiście cały czas. No ty podobno jedziesz na wszystkim, co ma 2 kółka, a może i 4, nie wiem. 4 i 2, co ma silnik. Się śmiejemy, że nawet na kosiarce bym jeździł. No faktycznie, lubię to, daje mi to frajdę i to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Mama na pewno jest przeciwna, tata kibicuje. No tak, tata kibicuje, gdzieś zawsze z motoryzacją troszkę był związany, bardziej w sprawach silnikowych. Mój dziadek, którego niestety nie poznałem, trenował kolarstwo, jeździł w wielu zawodach. Tata poszedł w ślady dziadka, a tak typowo motoryzacyjnego u mnie w rodzinie nikogo nie było. Ja jestem pierwszy, więc może to zacznę. Dobrze, a powiedz mi, jako taki chłopak młody, który ma jakieś swoje jeszcze inne pasje, co cię jeszcze interesuje? Jakieś może inne dyscypliny, inne rzeczy? Oj, chyba nie ma takiego czegoś, tylko motoryzacja. W wielu obszarach oczywiście. Motocross, ostatnio polubiłem kartingi. Fajny tor, akurat się otwiera w Bydgoszczy, kryty, na którym można jeździć gokardami. Kolejna motoryzacja, szkoda, tylko że silniki elektryczne, ale też ma kółka, można się ścigać, więc to na pewno też kolejna frajda. No i co? Wydaje mi się, że tylko raczej ta motoryzacja. Jesteśmy w radiu. Trudno jest opisać pewne rzeczy. Jakbyś miał powiedzieć naszym słuchaczom, jak pachnie metanol, to co byś powiedział? Na pewno specyficzny, ale wciągający. Jeżeli spełniasz swoje marzenia, to jakie są twoje kolejne marzenia? Jeszcze jest ich wiele, ja raczej staram się o nich nie mówić, zostawiam je dla siebie, tylko po prostu je spełniam. Jak spełniam, to dopiero mówię, że to było moje marzenie. Wiadomo, o co walczy każdy żużlowiec, inaczej jest u mnie, więc tyle. Żużlowiec, którego naśladujesz, którego podpatrywałeś? Kurczę, jak byłem młodszy, to Patryk Dudek, swoim stylem jazdy. Mi tego jeszcze w jeździe brakuje tego luzu, ale... I lubisz ściągać nogę z haka? Może nawet nie tyle, ale mega pracuję na motocyklu. Ale teraz wydaje mi się, że tak się ten żużel zrobił, że trzeba po troszeczku czegoś od każdego ściągać. podglądać, więc ja też to robię. Wszystkiego dobrego, gratulacje, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Z Wiktorem Przyjemskim rozmawiał Adam Maleckim. Przypomnijmy, że Wiktor Przyjemski to jest utalentowany 19-latek żużlowiec. My też w naszym studiu już mamy utalentowanych młodych ludzi. Ja właśnie słyszałem głos jednej utalentowanej młodej siatkarki, to Jadwiga Jaworska, ale tych siatkarek i młodych siatkarzy będzie tutaj. Oj, tak. Już jest więcej, trenerzy są. Jeszcze nigdy nie mieliśmy, Norbert, tylu gości w studiu. Ja nie pamiętam, brakuje miejsca. Brakuje miejsca, tacy, którzy siedzą na kolanach. Proszę Państwa, proszę z nami zostać. Zaraz będziemy rozmawiali z młodymi siatkarkami, młodymi siatkarzami i z ich trenerami. Turn your back, you're a broken man. It's come around and just die in the shade of your head. I don't expect you to understand. Keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Oh, hot blood love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Your hot blood love is gonna get you. Dwadzieścia trzy i pół minuty po godzinie 18:00. Najwyższy czas, żeby przywitać tutaj z imienia nazwiska tą świetną ekipę UKS-u Dębina Nieporęt. I od mojej prawej strony zaczynam od Olafa Pieśniaka. Dzień dobry, Olaf. Dzień dobry. Igor Obrębowski. Cześć, Igor. Dzień dobry. Trener Wawrzyniec Orlikowski. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Drugi z trenerów, Dariusz Pieśniak. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. No i dwie siatkarki, Jadwiga Jaworska i Hanna Czechy na jednym fotelu, bo miejsc u nas już zabrakło. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od tego, że się pochwalcie. Mówię tutaj o dziewczynach. Co się dzisiaj wydarzyło? Mieliśmy turniej na Darzynie. No. Dobrze nam poszło, no bo chyba zajęliśmy drugie miejsce, więc dobrze było. Chyba bardzo dobrze. Tak. I z tego, co wiem, Jadziu, to ty zostałaś się MVP zawodów. Tak. Jakie to jest uczucie? Fajne, miłe bardzo. Pierwszy raz? Nie, MVP nie, pierwszy raz. No dobrze, czy, to, no mów. Czy w takich młodzieżowych kategoriach są już pozycje? Libero, przyjmująca, rozgrywająca? Na razie nie ma stałych pozycji, gramy na przejścia. Ale masz swoją jakąś wymarzoną pozycję w przyszłości, na której chciałabyś występować? No chyba atak, ale jeszcze też nie wiem do końca. No to chłopaki, a wy na jakiej pozycji chcecie grać? Ja już grałam na pozycji. Na jakiej? Przyjęcie z atakiem. Okej, okay. Olaf? Ja na wystawie. No dobrze, chłopaki, to dlaczego wybraliście siatkówkę? Jest mnóstwo innych sportów do uprawiania, natomiast wy postawiliście na siatkówkę. Dlaczego nie na piłkę nożną? Wszyscy grają wokół w piłkę. Siatkówka jakoś po prostu spodobała mi się na tle innych sportów i zaczęła mnie interesować. Olaf? Ja nie wiem. Rodzice zmusili. No trochę nie. Tak, no bo tutaj mamy, przecież tata jest trenerem, pan Dariusz. Panie Darku, dlaczego pan akurat trenersko postawił na ten sport? Rozumiem, że uprawiał pan tę dyscyplinę. Ja z siatkówką, że tak powiem, jestem od zawsze, praktycznie od czwartej klasy szkoły podstawowej. Byłem przez wiele lat zawodnikiem i później natomiast trenerem. Jestem też nauczycielem wychowania fizycznego i uważam, że wychowanie poprzez sport jest to najfajniejsze, najsympatyczniejsze, najbardziej efektowne, że tak powiem, wychowanie młodzieży. Trenerze, od wielu lat podkreślam właśnie to samo na antenie. Nie ma lepszego sposobu na wychowywanie dzieci niż wychowanie sportowe. Nikt niczego lepszego nie wymyślił, nie wymyśli, prawda? Tak, zgadza się. No dobrze, to teraz pytanie do trenera Wawrzyńca. Co daje praca z dzieciakami? Jak to jest satysfakcjonujące? Na czym polega też trudność tej pracy? No, dla mnie przede wszystkim jest to odskocznia od codzienności. Mhm. Ponieważ na co dzień zajmuję się zupełnie czym innym, siedzę w biurze 8 godzin, natomiast genetycznie jestem obciążony, ponieważ mój dziadek był trenerem, aha, ojciec był trenerem, babcia była nauczycielką, ojciec był nauczycielem, no i jakby nie mogłem od tego uciec za daleko. Bardzo potrzebujemy takich osób do wychowywania młodzieży. To ja zadam dość podchwytliwe trenerom pytanie. Czy siatkówkę może uprawiać każdy? U nas uprawia każdy. Każda osoba, która przychodzi do nas i chce z nami być w naszej siatkarskiej bandzie, jest. To dzieci u nas decydują, czy są razem z nami, czy też nie. Chodzi mi tutaj bardziej o predyspozycję. Czy w takich sportach jak siatkówka trzeba być wysokim, trzeba mieć wzrost, czy to nie jest konieczne? No oczywiście, jak ktoś jest rozgrywający, przyjmujący, to chyba ten wzrost nie ma takiego znaczenia. Ale już jeśli chodzi o środkowego, no to trzeba mieć te 2 metry. Tak, no my przede wszystkim również skupiamy się na wychowaniu poprzez sport, poprzez siatkówkę młodzieży, dzieci, czyli tak naprawdę nasz klub uczestniczy przede wszystkim w rozgrywkach mini siatkówki, czyli mówimy o singlach, dwójkach, trójkach, czwórkach i tak naprawdę tutaj przede wszystkim ogromną rolę odgrywa zaangażowanie, wyszkolenie techniczne, a nie parametry fizyczne. Tak, zgadza się, ale niech trener powie, że trener byłby dumny z tego, gdyby ktoś z tych dzieciaków grał gdzieś w plus lidze. Mamy taką wychowankę, jest to no Aleksandra Rasińska, która przez wiele lat była czołową zawodniczką reprezentacji Polski Grup Młodzieżowych. I jest satysfakcja. I jest, tak, i oraz była przez pewien czas w reprezentacji seniorskiej. Ola grała w różnych klubach plusligowych, grała też również we Włoszech, obecnie gra w Turcji. No więc dziewczyny, tak patrzę na was, na pewno chciałybyście też kiedyś grać w Turcji albo we Włoszech, prawda Jadziu, prawda Haniu? Tak. Haniu, powiedz mi, bo już Jadzia się wypowiadała, za co ty kochasz siatkówkę? Ja kocham siatkówkę z tego powodu, że daje mi radość i jest tak naprawdę moją pasją już od wielu lat. I gdyby nie siatkówka, to nie wiem, co mogłabym robić, bo jest to jedyna rzecz, która tak naprawdę tak bardzo mi się spodobała. To ja mam pytanie do Hani, do Jadzi, do Olafa i do Igora. Jak się uczycie? Czy wam się udaje pogodzić treningi z nauką? No generalnie to czasem jest trudno, bo na przykład jest możliwość, że jedzie się na trening i powtarza się coś z zeszytu, bo na następny dzień ma się sprawdzian. Ale w sumie nie jest źle, bo na przykład mamy takie dni bez treningów i wtedy jest o wiele lepiej i mamy czas, żeby po prostu się pouczyć. To inaczej zapytam. Jaka była średnia na koniec tamtego roku u ciebie, Haniu? 5,75. Proszę bardzo, wow. Jadzia? 5,18. Chłopaki? 5,45. Proszę bardzo. 4,90. Proszę no państwa, proszę bardzo. I to jest najlepsza odpowiedź, dlaczego warto uprawiać sport, bo dzieciaki, które uprawiają sport, potrafią zorganizować sobie czas tak, żeby łączyć sport i naukę, prawda, trenerze? Tak. Bardzo dużo osób, które trenuje u nas w klubie, również osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, startuje w wielu konkursach. Zresztą my namawiamy, żeby ci startowały we wszystkich tak naprawdę konkursach, również przedmiotowych. Dobrze. Pytanie do trenera Wawrzyńca, bo mówiliśmy o tych pozytywach pracy z dzieciakami. Negatywy jakieś są? Znaczy, na pewno się fajnie od nich kradnie energię, bo mi się też zdarza pracować z dzieciakami. Nie ma nic cudowniejszego niż zachłysnąć się energią dzieci, prawda? Potwierdzam. Rzeczywiście praca z dziećmi odmładza. Ale jesteśmy na czasie. Tak, ale jest obciążająca pod względem emocjonalnym, tak? Może nie tak bardzo jak gdybym to robił zawodowo, z grupą zawodową, ale jest to jednak obciążenie, ponieważ no, tutaj trzeba zwrócić uwagę na rozwój emocjonalny. To jest spora odpowiedzialność. Tak? Rozwiązywać konflikty, bo też się w grupie pokazują, takie pojawiają. Pomagać w rozwoju i no, w pewnym sensie no, nadawać pewien kierunek właśnie w dalszej karierze i to nie tylko jakby w karierze sportowej, ale też jakby w życiu codziennym, ponieważ to jest masa różnego rodzaju zadań i takich problemów wychowawczych, tak, z którymi musimy sobie radzić, tak, z którymi absolutnie chłopaki i dziewczyny sobie radzą na co dzień. Bo w ogóle chyba największym wyzwaniem w życiu dla was trenerów, dla nas rodziców jest wychowanie drugiego człowieka, tego młodego. Zgadza się. Zgadza się. Dzieciaki, młodzież w dzisiejszych czasach garną się do sportu? Tak, mamy bardzo dużo dzieci, które chętnie uprawiają piłkę siatkową. Natomiast w naszej gminie w ogóle też chciałbym powiedzieć, że mamy i klub piłkarski, klub również pływacki, gdzie bardzo dużo dzieci z gminy Nieporyn uczestniczy w takich zajęciach. Sponsorzy są, prawda, mile widziani w takich małych klubach z małych miejscowości. Tak, oczywiście. Ja macie wsparcie? Mamy przede wszystkim wsparcie ze strony gminy, mamy wsparcie ze strony rodziców, mamy wsparcie ze strony firmy Landmann & Unibake, mamy wsparcie również ze strony firmy Grodno S.A. i mamy również wsparcie ze strony firmy No Limit Logistyka. Natomiast bardzo chętnie, jeżeli mogę, zapraszam wszystkich chętnych do działania, do grania z nami w jednej drużynie, a cel jest prosty: wychowanie młodego człowieka poprzez sport. Podpisujemy się pod tym obydwoma rękoma. Chłopaki, teraz będzie pytanie do was o wasze marzenia sportowe. Gdzie chcielibyście grać? O czym myślicie w przyszłości? Olaf. Roześmiane oczy. Reprezentacja Polski, Olaf. Nie no, może aż tak to nie. No nie, no trzeba mierzyć wysoko. Ale jakaś plus liga, tak? No może. Igor? No, plus liga. No i może jakaś reprezentacja. Bardzo fajnie, dziewczyny. No bardzo bym chciała grać w reprezentacji, ale też... I wyjechać do Włoch. Tak. Ja generalnie, może nie w reprezentacji, bo tam już naprawdę są osoby na takim poziomie, że nie wiem, czy to byłoby możliwe za kilka lat. Ja zakładam, myślę, że to jest możliwe, Hania. Ale wiesz, najpierw są reprezentacje młodzieżowe, tak, potem ta seniorska, więc spokojnie. A ty grasz w reprezentacji młodzieżowej? Czy Hania akurat... Bo tutaj dzisiaj trener wskazuje. Tak, jeżeli mogę, to Hania dzisiaj uczestniczyła w konsultacjach reprezentacji Mazowsza, rocznika 2011. Hanią, mierzymy wysoko, ty będziesz grała w kadrze, ja to czuję. Jak już będziesz wielką gwiazdą, to żebyś pamiętała, że byłaś tu u nas, jak byłaś młodsza i masz do nas przyjść. Krzysztof Łoniewski i Norbert Michalak. Pamiętaj nasze nazwiska. Jeszcze na zakończenie powiedzcie, chłopcy i dziewczynki, czy wy macie czas na to, żeby uprawiać inne sporty poza siatkówką? Olaf? Nie chyba. Igor? No nie za bardzo. Dziewczyny? Na razie mi się wydaje, że siatkówka to jest taki najważniejszy sport, taki, który mnie najbardziej interesuje i mi się podoba. Hania? Dla mnie też w sumie, jakoś myślę, że z 2 lata temu jeszcze trenowałam sztuki walki, ale teraz już nie mam czasu przez to, że jest właśnie więcej nauki i też chciałam poświęcić wszystko na jeden sport, żeby tak naprawdę być w nim najlepsza i się rozwijać. Niestety musimy już, dziękujemy Ci bardzo, Haniu, za tę wypowiedź. Bardzo Wam dziękujemy. Niestety musimy kończyć, bo mamy jeszcze inne tematy. Chętnie chcielibyśmy z Wami rozmawiać do 19. Będzie okazja w przyszłości. Jak wywalczycie dziewczyny i chłopaki jakiś tytuł, to zapraszamy, będzie się czym pochwalić. A teraz już niestety musimy Was pożegnać. Olaf Pieśniak, Igor Obrębowski, Wawrzyniec Orlikowski, Dariusz Pieśniak, Jadwiga Jaworska i Hanna Czech byli gośćmi trzeciej strony medalu. Było fajnie? Bardzo. Tak. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dwadzieścia dwie i pół minuty zostały do godziny 19:00. Teraz wsiadamy na rower. Tutaj za sprawy kolarskie odpowiada od wielu, wielu lat w trzeciej stronie medalu Henryk Sytner. Tym razem skupił się na torowych mistrzostwach świata. Mamy dzisiaj ciężki temat. W Ballerup koło Kopenhagi walczyli o mistrzostwo świata najlepsi torowcy. Stawką były medale w wielu konkurencjach, także nieolimpijskich. Kilka wyścigów specjalnie zwróciło moją uwagę. Na inauguracji imprezy największy sukces odniósł Holender Harry Labrysen, który wygrał wraz z kolegami z reprezentacji rywalizację w sprincie drużynowym. Był to jego 14. złoty medal na Mistrzostwach Świata. Wyrównał rekordowe osiągnięcie Francuza Arnauda Tournanta z lat 1997-2008. Sukces osiągnęliśmy w Keirinie, bo tak trzeba ocenić piąte miejsce wywalczone przez Mateusza Rudyka. Radowali się bardzo Japończycy, bo Keirin cieszy się dużą popularnością w ich kraju, a w złoto wywalczył ich reprezentant Kento Yamasaki. Powody do radości mieli gospodarze, bo w wyścigu mężczyzn na 4 km na dochodzenie Duńczycy pokonali w finale faworyzowanych Anglików. Wśród kobiet w tej samej konkurencji wygrały Brytyjki, ale brawa należą się również drużynie polskiej, która w eliminacjach była ósma, a pokonując w pierwszej rundzie Szwajcarki poprawiła lokatę, awansując na piąte miejsce. Zaciętą rywalizację obserwowaliśmy w wyścigu punktowym. Publiczność gorąco dopingowała Duńczyka Niklasa Larsena, który miał duże szanse na zwycięstwo, ale ostatecznie wywalczył srebrny medal. Mieliśmy na mistrzostwach również rekord świata. Pobił go w wyścigu na 4 km na dochodzenie Brytyjczyk Josh Charlton, ale cieszył się z rekordu tylko kilka godzin. W finale zwyciężył bowiem Włoch Jonathan Milan, który uzyskał jeszcze lepszy rekordowy rezultat. W skreczu dobrze spisał się Filip Prokopyszyn, zajmując 7 miejsce wśród 25 startujących. W tej konkurencji drugie złoto dla Japonii zdobył Kazushige Kuboki. W Madisonie kobiet ciągłe zmiany prowadzenia. Dużo było emocji, ale ostatecznie Dunki sprawiły radość widzom, wygrywając tę konkurencję przed Francuzkami. Nowozelandka Ali Wollaston nie miała sobie równych w Omnium, a Brytyjka Emma Finucane w sprincie. W sobotę zanotowano kolejny rekord świata. Pobiła go w eliminacjach wyścigu na 3 km Amerykanka Chloe Dygert. Finał jednak zakończył się niespodzianką, bo Amerykankę wyprzedziła Brytyjka Anna Morris. Rekordu jednak nie pobiła. W Omniu najlepszy był Belg Lindsay de Wilder, który aż trzykrotnie zdublował rywali. Alan Banaszek zajął 10. miejsce. O czym opowiadał Henryk Sytner. Zostajemy przy tematach kolarskich, ale zanim przejdziemy do kolejnej kolarskiej rozmowy, to telefon od Państwa 22,7 trójek w każdej sportowej sprawie. Dzień dobry. No mówicie dużo o sporcie. Ja to były rugbysta z Niemiec, ale kochani, Arka Bdynia wygrywa 100-1. A Orkan Sochaczew łupie Lublin 87-7. Powiedzcie coś o tym rugby, kochani. No już powiedzieliśmy, spełniliśmy pana prośbę. Proszę naprawdę telefonować w każdej sprawie. Mamy dzisiaj ciężki temat, jak zwykle znowu polska piłka. Ja jestem starszym panem, właśnie się ocierzałam, jeszcze pamiętam Kazimierza Górskiego. Te wszystkie najwspanialsze rzeczy, które są już niestety za nami. I oczywiście tych wyników nie ma, no i moim zdaniem nie będzie. Dopóki się nie zrobi remontu od samego dołu, Kimaras będzie dalej. Tam siedzą stare dziady kaczyki, które martwią się tylko o swoje pieniądze i o nic więcej. No, mocna opinia, natomiast tak. Zgadzam się w tej części, że nic z tego w najbliższym czasie nie będzie. Norbert, zmieniamy temat z piłkarskiego na kolarski z powrotem. Tak, ale o kolarstwie trochę inaczej będziemy teraz, o innym kolarstwie będziemy mówić, bo będziemy mówić o długodystansowym kolarstwie. Połączymy się ze Szczecinem, a dokładnie z Markiem Rupińskim. Czy nas dobrze słychać? Halo, halo. Halo, witam, dzień dobry. Cześć, Marek. Witam, cześć, dziękuję za zaproszenie i od razu powiem, że ta audycja to jest dla mnie taki święty graal i cieszę się, że przez tyle lat słuchałem, a teraz sam coś mogę powiedzieć. To jest dla mnie naprawdę niezwykłe i niesamowite. No, będziesz mówił o swojej pasji, czyli o ultrakolarstwie i o tym, czego chcesz dokonać w tej chwili. W poniedziałek ruszasz do Portugalii na rowerze. Uwaga, to powiedz, po co tam jedziesz? Wiem, że będziesz zbierał punkty do Pucharu Świata w ultrakolarstwie. Opowiadaj. Tak, no właśnie jadę z podurzędu miejskiego. Od razu też zachęcam do kibicowania, może ktoś miałby ochotę przyjść i przysłowiowo kopnąć mnie w tyłek na drogę, a chodzi o to, że startuję w Pucharze Świata w federacji, która zrzesza ultrakolarzy z całego świata, czyli World Ultra Cycling Association, no i już po wielu startach na całym świecie, teraz jeszcze muszę zrobić jakby taki challenge, czyli przejechać 3000, polega to na tym, żeby wyznaczyć trasę, przejechać, no i oczywiście wtedy w tym momencie pobić ten rekord, no i będę po prostu dostanę jakieś tam dodatkowe punkty, które pozwolą mi, mam nadzieję, wygrać w całym cyklu pucharu, a na pewno stanąć na podium. Marku, jaką ty przyjemność znajdujesz w takim ekstremalnym wyczerpaniu organizmu wysiłku fizycznym? Ojejku, tutaj audycji by chyba było za mało, żeby to wszystko opowiedzieć, ale to, no ja to bardzo, bardzo lubię. To jest, no trudno to ocenić. Ja mam tą umiejętność zachwytu, mi się to podoba. Ja lubię czuć się zmęczonym. Sami wiecie, że sport uczy wygrywać, ale też przegrywać. To jest też rywalizacja, to jest poznawanie nowych kultur, ludzi. Przez kilka lat poznałem naprawdę kolarzy z całego świata. Nawet dzisiaj odezwał się do mnie jeden Portugalczyk, z którym ścigałem się na rejsy Cross America, że właśnie widzi, że będę jechał do Portugalii i no i czeka na mnie tam w tej Lizbonie. Także to jest naprawdę długa historia. Ja to po prostu lubię, to kocham. Ja cieszę się, że mogę się zmęczyć, że mogę położyć się spać i od razu zasnąć zmęczony. Nie widzę przyjemności w oglądaniu życia innych ludzi w telewizorze, a na rowerze to jest no inny świat. To mówię, no mógłbym długo o tym mówić tak naprawdę. Naprawdę to bardzo kocham. Powiedz, kiedy zaczyna się ultrakolarstwo? Od ilu kilometrów? Ojejku, to zależy dla kogo. Powyżej 100? No wiesz, to trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, bo też jakieś tutaj też ostatnio jeździłem na takich treningach transgranicznych z ludźmi z Polski i z Niemiec i dla jednego to będzie powiedzmy 50-100 czy tam 150, a dla mnie to jest... Chyba nie ma takiej cyfry, tak szczerze mówiąc, bo potrafię jechać 10 dni, czy tam 8, czy 10, czy 12 dni non-stop z godzinnym spaniem dziennie, czy tak jak ostatnio 12 godzin, 400 kilometrów i tylko 18 sekund pauzy, czy na przykład wyścig dookoła Danii 1600 kilometrów, 65 godzin i godzina snu, więc... To jest niewyobrażalne. Ale kiedy ty się regenerujesz, Marku? Kiedy masz czas na odpoczynek? No bo po tak ekstremalnym zmęczeniu byłoby dobrze wypocząć. Ja mam taką zdolność też chyba samoregeneracji, mam predyspozycję do takich długich wyścigów i tak szczerze mówiąc, to takie pytanie często dostaję. Odpowiedź jest bardzo prosta, ja się regeneruję na rowerze. Wiadomo, że jest dokładnie tak. No, w siodle. To jest tak, że faktycznie są takie stany halucynogenne czasami, że człowiek jest już taki otumaniony, nie pedałuje miarodajnie, wydajnie i wtedy faktycznie muszę się zatrzymać chociażby na te 15 minut czy na godzinę, chrapnąć przysłowiowo, złapać tą fazę REM, no ale potem no, znowu siadam na ten rower no i zasuwam dalej, także... No, regeneruje się na rowerze, jest tam czasami taki jakieś tam wolniejsze tempo, ale staram się trzymać tak jakoś tak tą prędkość i kadencję przez całą dobę. Śni ci się Race Across America? Bo wynik bardzo dobry. Dwa lata temu czy rok no, temu to było? Rok temu, oczywiście. No to jest najważniejszy taki wyścig ultra na świecie. Wyścig od 40 lat organizowany wyścig, w którym tak naprawdę niewielu tylko może wystartować, bo trzeba mieć specjalną kwalifikację. Do tego też jest to wyścig bardzo drogi. No i to jest coś niesamowitego. To ja się cieszę, że w tamtym roku udało mi się wystartować. Zająłem pierwsze miejsce w kategorii do 50 lat. Byłem najszybszym mężczyzną. Rookie of the year, najlepszym debiutantem. Więc bardzo się cieszę i bym chciał jeszcze raz wystartować. W ogóle też dodam, że w przyszłym roku, wystartuje Aneta Lamik, która jest mistrzynią świata, mistrzynią Polski, więc zachęcam też do obserwowania też jej profilu i mojego, bo być może uda się nam znowu wystartować. Ja bym bardzo chciał, nie? Bo to jest coś niesamowitego, 12 stanów, w tym roku będzie to w ogóle 13 stanów, 4800 kilometrów. Ja jechałem 500 kilometrów codziennie i 5000 metrów przewyższenia, więc tak naprawdę 10 dni ciągłej jazdy. To są i to z tempem takim dosyć żwawym, dodam. No to są niewyobrażalne liczby, to co Marek podaje, przynajmniej dla nas, no bo nie, jeździmy na rowerach. No trochę jeździmy, ale co? No ale nie aż tak. Marku, chylimy przed tobą czoła. No, mów. Tak, no ja dodam, że tak naprawdę, no powtarzam, nie, że ja to po prostu lubię, nie, ja to kocham, to nie jest tylko jazda na rowerze. Ja słyszę to w twoim ten głosie. Świat, no dziękuję, ten świat ultrakolarski jest też taki bardzo wąski, takim ultra, bardzo ultrakolarski i znamy się tutaj z kolarzami, ultrakolarzami z całego świata, tak naprawdę spotykamy się na tych zawodach, wymieniamy tam się telefonami, doświadczeniami. Więc no, to jest naprawdę coś niesamowitego i no i piękny sport i przede wszystkim też pokazuje, że to jest sport dla każdego, bo kategorie są do 50 lat, potem 50, 60, 60, 70 i niektórym się może wydawać, że to jest sport dla tam powiedzmy 20-30-latków, a okazuje się, że na przykład na Race Across America po 10 dniach czy tam po 11 pierwsza czwórka to były osoby właśnie w granicach tam 40-50 lat, a na starcie ci zawodnicy młodsi po prostu, którzy wydawali mi się, że będą jakby faworytami też byli zawodowi kolarze, no jechali trochę gorzej, więc to jest tak jak mówię, sport jest dla każdego i to nie muszą być takie długie dystanse, to może być 1000, to może być 500 czy 300. Marek Rupiński, tak, który będzie jechał 3000 kilometrów do Portugalii, dobrze mówię. Tak, do Portugalii właśnie tutaj przez całe Niemcy, potem Belgia, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania, no i Lizbona. Będziemy cię obserwować, śledzić, odzywaj zachęcam się. Zachęcam też. Absolutnie. Tak, zachęcam też do obserwowania moich profili, bo tam akurat, wiadomo, ultrakolarstwo nie jest tak transmitowane czy przekazywane w telewizji, możesz, ale... Tak, możesz to nas liczyć. Fesie, czy... Jasne, możesz to no, nas liczyć. Się bardzo. Na słuchaczy także. Zrobiłeś sobie świetną W przyszłym roku na pewno będę chciał też wystartować w Mistrzostwach Świata Ultra, które odbędą się w Austrii, więc też właśnie zachęcam też do... No i nie tylko. Kciuki. No. Marek... Dziękuję bardzo. No i też jeszcze też dodam, wykorzystam ten czas do maksimum. Jeszcze też dodam, że w Polsce też jest fajna promocja tego sportu, dlatego że w zeszłym roku były Mistrzostwa Świata, także też fajna promocja i pokazanie też naszego kraju, bo przyjechali czołowi ultrakolarzy z całego świata. Zresztą to już była druga edycja Mistrzostw Świata, ale w przyszłym roku właśnie w kategorii saportowanej będzie w Austrii, a w Polsce będzie w kategorii niesaportowanej. To jest dystans 3600 km przy granicy naszego kraju. Marek Rupiński opowiadał i myślę, że może cały czas opowiadać o ultrakolarstwie. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia, Marku. Trzymamy za ciebie kciuki. Dziękuję. A teraz dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. To a teraz trochę dobrego rapa i Saproki i Skepta. Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can eat the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop, climbing on them. We think I'm jumping out the window, I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack. Rusza sezon ligi NBA. W ten weekend odbywają się ostatnie mecze rozgrywek przygotowawczych, a pierwsze oficjalne spotkanie odbędzie się we wtorek. Na początek mistrzowie Boston Celtics zagrają z New York Knicks. Łączymy się teraz z Miami. Tam jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Zaczniemy od koszykówki, ale nie możemy nie powiedzieć o lidze MLS i fenomenalnych rzeczach, jakie wyczynia w Interze Miami Leo Messi. Dzień dobry. Zaczynam od koszykówki, tak, bo w NBA obecnie występuje, co ciekawe, ponad 120 graczy z zagranicy. To jest oczywiście historyczny rekord. Wśród nich nasz Jeremy Socha na władze klubu, w którym występuje Polak, San Antonio Spurs. Są zadowolone z tego, jak rozwija się Socha. To będzie jego, przypomnę państwu, trzeci sezon. I dowodem tego jest fakt, że Spurs skorzystali z opcji przedłużenia kontraktu z koszykarzem do końca sezonu 2005-2026. Jak jesteśmy w Miami, to w ostatni wtorek świetnie zagrał w Miami właśnie Jeremy Socha w tym preseason przeciwko Miami Heat, zdobywając 18 punktów. Ale też warto podkreślić, że Polak za cały okres gry w teamie z Teksasu, czyli od 2022 roku, kiedy to został wybrany z numerem 9 w drafcie, otrzyma, uwaga, 12,5 miliona dolarów. To się mniej więcej przekłada na 50 milionów złotych. W tym rozpoczynającym się sezonie Jeremy Socha wróci najprawdopodobniej na swoją nominalną pozycję, czyli skrzydłowego. Trener Greg Popowicz w tym poprzednim sezonie próbował Sochana w roli rozgrywającego. I też ważna jest kwestia taka, że do Spurs dołączył bardzo doświadczony weteran, Chris Paul, i on ma uporządkować grę młodego zespołu San Antonio, którego siła jest oparta właśnie na znakomitym Francuzie Wiktorze Wembanyamie i naszym Jeremim Sochanie. Posłuchajmy, co przed startem mówi nasz zawodnik. Myślę, że będę dostawał dużą szansę. Greg Popowicz, trener, też mi dał wsparcie i myślę, że będzie dobrze. Myślę, że wszystko pozytywnie będzie i mamy zespół bardzo dobry, młody. Po prostu będziemy grać i myślę, że wszystko będzie dobrze. Mistrzostwa broni zespół Boston Celtics i to Celtowi uchodzą za faworytów całych rozgrywek. Wśród tych faworytów wymienia się także Oklahoma, Philadelphia i New York Knicks. Pierwszy raz w historii też dojdzie do nieprawdopodobnego, wręcz historycznego wydarzenia, w którym na parkiecie w jednym zespole zobaczymy ojca i syna. To oczywiście LeBron James i Bronny James, który kilka dni temu skończył 20 lat. No właśnie, a Leo Messi kolejny raz zachwycił. W ciągu 11 minut zdobył hat-tricka w spotkaniu ligi MLS. Messi mania ogarnia nie tylko Florydę, ale całą Amerykę Północną. Przypominamy państwu, wtorek 3 bramki Argentyńczyka, w weekend kolejne 3 trafienia w MLS. Inter Miami pokonał New York Revolution 3-2. Messi, wchodząc z ławki, zanotował hat-tricka, uwaga, w ciągu 11 minut. To przenieśmy się teraz na stadion Interu. Suarez across, Messi, the hat-trick, his first hat-trick in pink on the final day of the regular season. let there be no doubt. This is the greatest regular season team the league has ever seen. Cała Ameryka naprawdę zachwycona jest Messim. Przypomnę, trzy bramki we wtorek w meczu w ramach eliminacji Mistrzostw Świata w reprezentacji Argentyny. I na podsumowanie, bo Messi sporo nie grał w tym sezonie w lidze MLS ze względu na kontuzję w 18 meczach, które rozegrał. I tutaj dosłownie nie boję się użyć tego stwierdzenia, opada szczęka. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, bo czas nas goni, a chcielibyśmy jeszcze opowiedzieć o tym, co wydarzyło się i wydarzy w lidze hiszpańskiej, gdzie furorę robił swego czasu Leo Messi. Dzisiaj Barcelona gra z Sevillą. 10. kolejka La Liga w grze. Athletic Bilbao potwierdza swoją świetną formę, gromiąc Espanyol 4-1, a Girona okazuje się o jedną bramkę lepsza od Realu Sociedad, przegrywając 0-1. W sobotni wieczór zespół Realu Madryt stanął w Vigo przeciwko Celcie. Mimo tego, że gospodarze potrafili zdominować królewskich w kilku fragmentach meczu, nie wystarczyło to na genialne indywidualności. Fenomenalny strzał Mbappé oraz genialne podanie Luki Modricia połączone z wykończeniem Viniego dały Realowi zwycięstwo 2-1. Był to wyjątkowy mecz dla Modricia, który w wieku 39 lat i 40 dni stał się najstarszym piłkarzem, który zagrał w barwach królewskich. Chorwat pobił rekord Puskasza z 1966 roku. Nie lubię, gdy przypomina mi się o wieku, ale jest to coś niezwykłego. Jestem bardzo zadowolony i dumny z tego rekordu, grając w najlepszym klubie świata. Mówił Chorwat. Dziś wieczorem Barcelona zagra z Sevillą, a nasze oczy skierowane są przede wszystkim na Szczęsnego. Jeszcze dwa dni temu Wojtek deklarował, że jest gotów do gry zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym, ale podkreślał, że uszanuje każdą decyzję trenera. Na ten temat trochę inaczej wypowiedział się wczoraj Hansi Flick podczas konferencji prasowej. Cieszę się, że to mówi i że jest gotowy do gry. To pozytywne. Ale myślę, że na ten moment nie ma powodu, by zmieniać Iñakiego. Niemiec zapowiedział także, że Peña wystąpi w środowym meczu Barcelony z Bayernem. Więc wygląda na to, że debiut Szczęsnego będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Kolejną okazją będzie sobotni El Clasico. I na koniec ciekawostka z niższych lig, a mianowicie ze stadionu El Riazor, gdzie swoje mecze rozgrywa niegdyś legendarne Deportivo La Coruña. W meczu drugiej ligi Depor zremisowało u siebie z Eldense, ale to, co wydarzyło się po meczu, przykryło sprawy sportowe. Goście po meczu publicznie ogłosili zaginięcie z szatni, biżuterii oraz pieniędzy. Gospodarze stanowczo zaprzeczają, a całą sprawą ma zająć się policja. Zobaczymy, do czego doprowadzi postępowanie w tej sprawie. Z Barcelony, dla trzeciej strony medalu, Dariusz Goemi. A w Premier League Liverpool prowadzi z Chelsea 2-1. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie z kolei bezbramkowy remis w spotkaniu Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin. Mamy 68. minutę tego spotkania i tutaj będziemy stawiać kropkę. Olga Szućko, Elżbieta Różycka, Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Od wielu lat z przyczyn wiadomych nie słuchaliśmy programu trzeciego. Dzisiaj włączyliśmy w paru latach i myślę, że dobre wraca z powrotem. A więc te zmiany, które zaszły, u was słychać. Chciałbym wam podziękować, że wracacie. No myślę, że słuchacze też wrócą. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Mam